بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين سورة الأنفال مدني سورة دي ترتیب قرآنی کی اتم سورت دے اور ترتیب نزولی کی اتاتی ایم سورت دے رب دری سورت دما قبل سردا دے سورت الاعراب کی واقعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان شو ندی سورت کی واقعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیانی دخبل قوم سرا دویم رب دما قبل سردا دے مح کے محاجا باللسان بیان شلے وس اللہ تعالیٰ جی کر کے محاجا بالسنان تبلیغ او دعوت خود او کہنا اسے نہ منی اس بہ سر سکے چاپی کے بے اس پسی تور راواخ لو تو چی ماد سے مگنا چا گزر گزر د تخکار اس پر میں چدا بیان کول دسی مو آئے چدا مسلمانان دسی دی وہ دن من لا وسلا تو ٹینگ چا اس بس ماستہ معلوم اس پہ تور بیا راواخ داود سورت دا الانفال للہ والرسول مجاہد بد غنیمت دا پاران جنگی بلکہ نیت بے خالص دا اللہ تعالی رضائی دویم داود سورت دا القتال فی سبیل اللہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ اسماء حسنہ دا اللہ تعالی ذکر شویدی بحسب تکرار دیار لس خلاصہ دا سورت دو حصے دے اول حصہ ترسل ویختم آیات پوری دا پدی کی بیا دو بابو ندی اول باب تر نلسم آیات پوری دے پاگی کی اول دعوی ذکر کی الانفال للہ والرسول دویم بشارت دے مومنان مسلمانان تواسا پی حسنہ دے مومنان پندسی پتونا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم تراخیر پوری او بیا شپگ علتنا اللہ تعالی بیان اید علی الفان للہ والرسول لپار او بیا یو قانون ذکر کی گی لپار دا جہاد پی سبیل اللہ دا قتال پی سبیل اللہ دپارا پا دی صورت کی اللہ تعالی قوانین بیانی او پا دی صورت کی اللہ تعالی ذکر کی واقعہ دا غزوی بدر او پا اغی کی مومنان مسلمانان کامیاب شویو او کافران چی دا اغی شکست خوڑا لیو زکه چې صحابه کرام په اصول باندې پوره پابندی کړی و نو کله چې په اصول باندې پابندی وشي الله تعالی بیا داسې بری او پته ورکوي لکه څرنګه چې غزوه بدر کې الله تعالی صحابه کرام کامیاب کړل غزوه بدر په دویم کال د هجرت باندې د رمضان مبارک په میاشت کې دا واقع شوی درې سو دیار له صحابه کرام او بیا وسره خوانو نمبر په نمبر باندې پاغي باندې سوریدل ابو لباور رضی الله عنه علی رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام هغه سر لای باندې مرګری کله بچر نبی علیہ السلام د پیادت لولو نمبر راغې ابو لباور رضی الله تعالی عنه وته د الله تعالی پیغمبر ته سور شه او زه پیاده راشم علی رضی الله تعالی عنه وته ویل نبی علیہ السلام ته تاسو دمانه چاک نه زمانه تاسو چوس چابک نه زمانه طاقتور نه زب ہم پیادہ زم بس خپل نمبر بانی کہ زم مشر ولی نائم خو بس دغه سی بیو شاند کیزو دی ته مشر وای د مؤمنانو مسلمانانو په مقابله کې تقریبا زر کافرانو او اغا هر قسم سلاگان یو د اغا وخت مطابق او هر قسم سورلی دغه سر ور سره وی الله تعالی مؤمنانو مسلمانانو تبر ور کا پته ور کله دا اولنی غزا وج پاغی کی غنیمتون لاس تراغلل دا غنیمتون فبارکی ردین مخ کی احکامات نو راغلی نو صحابه کرامو پمیند کی اختلاف راغی ایوڑا لو آغو چاگی مخ کی جنگ کڑا او پیدایان استشادیان اگوی دا خود منگا حق دیده که جنگی دلی خود منگای نو دوی مڈالا آغو چاگا دا امداد کور دا پارا دیپا تناسو نگوی زما خوم سا وادا خونو چاگی دا راغلی هم زخم دا جنگ دا راغلی هم خود دیپا تناسم کن او درې مهغه ډله و چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام حفاظت او څوکۍ ته ولاړو نو هغه چې مونږ امیر صاحب خو مونږ ساتلی دی نو ولې زمونږ به پکې سي مونږ به پکې څنګه راکوئ دا آیاتونه د هغې په باره کې نازل شول. خو دغه اختلاف ذکر راغلی و چې د دینه مخکې غنیمت نه و، احکامات مخکې د غنایمو نه و راغلی، الله تعالی دا راولېږل. نور د دې غزوه بدر واقعیا به ځکه نه وایو چې واقعیا یې وایو یوه ګنټه کم نس کم په هغې باندې لګي، او بیا دې صورت کې بیا ټول هغه واقعه بیا هم راغلې ده. هر ځای کې چې کم ځای کې کم واقعیا ته اشاره واغر ته زه ویم چې دې ځای کې دا خبره ده، دې ځای کې دا خبره الله ذکر کوي. یسالونک، تپوس کې دیستانه عل انفال، په باره د غنیمتونو کې. انفال جمع ده نپل، نپل اصل کې ویلی کېږي زیاتی سیستا، نو دې ته انفال ولې ویلی شوی دی؟ اشاره ده دې ته چې مجاهده ستا مقصد به اعلا د کلمة الله، غنیمت دپاره به نه جنګیږي بلکې دا اضافي شی دی. که میلاو شو ورته ډېره ښه ده، که میلاو نه شو نو بس دې دپاره به ته نه جنګیږي. په دې اولنی آیات کې خلاصه ده، اولنی آیات دا چې سړی په خوند باندې وي او ښه وضاحت په دې باندې کوي هغه ډېر وخت واړي ډېر، دا دوه صورتونه، دا خو د خوند صورتونه دي، خو هغه خو مونږ نه شو ویللی، خو زه درته خلاصه خلاصه وایم هغه شان کې زده کوي انشاءالله پیدا به لدر کړي. په دې اولنی آیات کې الله تعالی پنځه فارمولې ذکر کړي دي، دپاره د جهاد دپاره پنځه فارمولې، دا مجاهدینو د کامیابۍ د پاره پنځه فارمولې اگر تویم. هر یو فارموله چې ده هغه یو بیان دی مجاهدینو ښه، هر یو فارموله. اول الانفال لله والرسول، په دې کې اولنۍ فارموله د مجاهدینو د کامیابۍ هغه اخلاص دی، په دې کې اشاره د اخلاص ته یو فارموله. دویم فتقوا الله، یره کوئ د الله تعالی نه مجاهدینو کې، کله تقوا پرهیزګاري الله تعالی کامیابۍ. دریم و اصلحوا ذات بینکم، کله چې مجاهدین متفق او متحد وي اختلافات نه الله تعالی کامیابی. څلورم اطیعوا الله، د الله تابعداری وکوي، د قران تابعداری وکوي. د پنځم فارمولا و رسوله، د الله تعالی د پیغمبر د طریقو تابعداری وکي. کزان مجاهدین د سی کامیابول غواړي، لکه څنګه چې غزوه بدر کې الله تعالی پیغمبر علی صلوات و سلام او دغه صحابه کرام کامیاب کړل. پنځه فارمولې شولې، اول اخلاص، دیم تقوا او پرهیزګاری، دریم اتفاق او وحدت، اتفاق من محبت، څلورم د الله تابعداری یعنی د قران کریم، او پنځم د نبی علی سلام اطاعت کوي. بس دا پنځه خبرې شولې، د دې اولنی آیات دغه مقصد شو. یسالونک، تپوس کې دیستانه عن الانفال، په باره د غنیمتونو کې. قل تو ای پیغمبر الانفال لله، اختیار د غنیمتونو خدا الله تعالی سره دی. د الله نوم د دې لپاره ذکر کیږي چې دغه اختیار داغه دی، هغه حکم کوي بری کی، ور رسول او د نبی علیہ السلام سره دی، یعنی هغه به تقسیم کوي طریقه هغه ته خی. فتقوا الله، یره کوي د الله تعالی نه، واسلحوا ذات بینکم، او جوړښت ساتي خپل من کې، وحدت او اتفاق ساتي. واطیعوا الله، او تابعداری کوي د الله تعالی او رسوله، د الله تعالی د پیغمبر، ان کنتم مؤمنین. دا ان په معنا د ایس سره دی، دا ترغیب دی، ځکه تاسو مؤمنان مسلمانان یې مجاهدین یې، نو بیا ولې دا احکامات باندې عمل نه کوي؟ انما المؤمنون الذین، اوس دا ذکر کیږي صفات د مجاهدینو. ګورئ المؤمنون، کله چې یو شی ذکر شي مطلق، نو پاغی کی پرد کامل مرادی، نو دلته کې مؤمنان ذکر شوی دی، پرد کامل په مؤمنانو کې هغه مجاهدین دی، استشهادیان دی. دې کې کا په سورۃ الانفال او سورۃ توبه کې چې مؤمنان ذکر کیږي، دې کې اشاره ده کامل مؤمنانو ته. کامل مؤمنان کوم دي؟ د الله په لاره کې جهاد کوي هغه دي. انما المؤمنون الذين، یقینا مؤمنان دي هغه کسان. پنځه صفات الله تعالی ذکر کوي اوس په دې آیتونو کې، خلاصه یې سره پنځه صفات په دې دوه آیتونو کې الله تعالی ذکر کړی دي. درې صفات عبادت قلبی دی، خلاصه یې راته مخه دې طریقه باندې زده کوي بس آسان به تزده شي. درې صفات قلبی دي، او څلورم عبادت بدنی دی، او پنځم عبادت مالی دی. اوس راشي هغه د زړه عبادتونه کوم دي هغه ذکر کیږي. انما المؤمنون الذين، يقينا المؤمنان هغه کسان دي، اذا ذكر الله کله چې یاد کله شي الله تعالی، وجلت قلوبهم، نو یریږي زړونه داغي، داغي زړونه یریږي. اذا ذكر الله، نو سوال دې ذکر راځي چې سورۃ الرعد کې براشي اته اجتماعات کې، الا بذكر الله تطمئن القلوب، په ذکر باندې خزرونه مطمئن کیږي او دلته کې وچی یریږي. نو تاسو د هغې جواب ذکر کوئ، ډیر شی جوابونه په سرینو ذکر کړی دي. آسان جواب یې دا دی، کله چې د الله تعالی عذابونه ورته یاد کړلی شي نو بیا یریږي، او کله چې د الله تعالی نعمتونه یاد کړلی شي، جنت یاد کړلی شي، نو بیا څه اطمینان د زړونه راځي. انما المؤمنون الذين يقينا المؤمنان هو کسان دي اذا ذكر الله کله چې یاد کړلی شي الله تعالی وجرت قلوبهم یریږي زړونه د هغې. ابن کثیر ډیره ښکلې خبره کړې ده، وایي دین مراد کمه کستی مراد دی، وایي وهو الرجل يريد ان يظلم او يهم معصيه، وایي دین مراد هغه کس دی چې هغه د ظلم اراده وکي او یا د ګناه اراده وکي. فيقال له اتق الله، او هغه ته څوک وایي چې د الله تعالی نه ویریږه، فيجل قلبه، نو دا هغه زړه ویریږي. وایي دین مراد هغه دی د الله تعالی د هیبت د وجنه دا په لکه یاره راشي. وایي ذات الیت علیهم آیاتو، کله چې ولوستلی شي په ده باندې آیاتونه د الله تعالی، زادتهم ایمانا، نو زیاتی ایمان او یقین داغي، وعلی ربهم یتوکلون، او خاص دی په خپل رب باندې ځان سپاري. زادتهم ایمانا، تفسیر مدارک معنی کړی دی، بس هغه وکړي. نور د غزان له موضوع ده چې ایمان زیاتیږي او کنه زیاتیږي، هغه ځان له موضوع ده، اوږده موضوع ده، خو تفسیر مدارک لیکلی دی زادتهم ایمانا ازدادو بها یقینا و طمانینتا، په دغه باندې زیات شي اطمینان او یقین په هغه باندې زیات شي. نو دی آیاتونو کی اشاره شول دی تا مجاهدین بد الله تعالی د کتاب درس او تدریس کې تلاوت بکئ، دانه چې بس پوره شوی، بس صرف یو ټوپک می پیدا کړی دی، بس دې ته ضرورت نشته دی. الذین یقیمون الصلاة، مجاهدین مؤمنان هغه کسان دي چې پابندی بکئ د مانځه. تفسیر جلالین و یاتون بها بحقوقها، د مونږ په ټولو حقونو باندې براتلل کئ. نن سبا الله تعالی رحم وکي، مجاهدین مجاهدین دا یقیمون الصلاة، په دا خو به د جهاد په صورت کې ذکر شوی دی، دا خو د قتال په صورت کې ذکر شوی دی. مجاهد چې مونږ پابندی نه کوي او بیا کله نظام قائم شي او څنګه یې پریخي او دا ولاړ یو کوړی چې ورکی خلکو له چیرته تا مونږ نه کړی. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم، لوی شرم دار چې ته په یو کار باندې خلق وهی واغه پخپل بتا کیری. وای دغه کوزره پات وی غلبیل ته بده پیسوره، او ځان ته خیال نه چې غلبیل کې څومره سوری دي. مجاهدینو د الله نه ویریږي، دا سینه چې نه بچ نه وکای، زه دا ویم د الله نه ویریږي. د مون پوره پابندی وکای، مون باندې ځان پوی کای، مون چې په هغه ځای په جمع جماعت سره مونږ زده کوي، قرآن ته کینئ، په قرآن باندې ځان پوی کوي، په الله باندې اعتماد او بروسه او توکل وکړئ، چې تاسو وینئ چې الله تعالی تاسو ته لارې کولوهي که نه کولوهي. الذین یقیمون الصلاة، د هغه کسان دي پابندي کوي د مانځه، دا څلورم صفت. و مما رزقناهم ينفقون، او د هغه مال نه چې ورکړ دی مونږ دی ته خرج کوي په لار د الله تعالی کې. د دې تفصیل سورۃ البقره کې ویل شوی دی، ينفقون فی طاعة الله تعالی، او مم ما دا ما چره دا عام دی، بس خدمت هم کیا و علم هم کیا، او دا غسی خپل مال هم خرج کی دا اللہ تعالی پلا رکی. اولائک هم المؤمنون حقا، وس اللہ تعالی ذکر کی بشارت دا مذکور خلقو تا، اولائک دا خاگلی خلق، اولائک دا صفتون والا خلق چی دا مخ کی ذکر شل، وس اللہ تعالی ذکر کی دا غیر پارا، دا غیر پارا اللہ تعالی بشارتون اللہ تعالی ذکر کری دی. د مجاهدین د پاره په پنځو طریقو باندې، پنځه صفات ذکر شول، نو په پنځو طریقو باندې بشارت. اول، اولائک هم المؤمنون، دا کسان مؤمنان دي حقا پر اشتیا باندې، الله د ایمان ته دستخط کوي چې دا رښتونی مؤمن دي. دویم، لهم درجاتون، دي د پاره درجی دي. تفسیر جلالین وی درجاتون معنا منازل فی الجنه، در پاره منازل لی په جنت کې، هغه سل درجی دي. عند ربهم، په نزد رب د دې معنی او مغفرتون، او در پاره بخشش د گناهونو دي. څلورم، ورزقون، د در پاره روزی ده. او پنځم، کریمون، روزیم ده د عزت او د احترام ده. د مجاهد روزی چې هغه د عزت او د احترام ده. دا پنځه بشارتون الله تعالی بیان کړل. خدا کوم خلق ته اولائک، اولائک کی اشاره ده چې موصوفی په دغه مخ کی صفاتو باندې، او که څوک په دغه صفاتو باندې موصوف نه نو بیا د بشارتونو دغه لپاره نشته دی. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارهون. کما اخرجا در چا سره متعلق دی؟ اسانه خبره ته کوم، خلکو به ډیر زیات تفصیل ذکر کړی دی. ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ذکر کری دی وہ دا کاپ تعلیلیہ دے او دا کما اخرج کا دا متعلق دے دا الانفال للہ والرسول سرا دا دغی سر متعلق دے دا کما دا چا سر متعلق دے دا الانفال للہ والرسول سرا او دا کاپ تعلیلیہ دے ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی نو ای وس اللہ تعالی ذکر کری دی علتنا دا اول داوی دا پارا مجاہد چه جنگی گینو خاص دا اللہ تعالی درزار پارا غنیمت بے نیت و ارادہ نئی نو دا اولنی علت دے دا غیر پارا کما اخرج کا چه علت چون ترجمہ و دا سکوئی الانفال للہ والرسول غنیمتون خاص دا غی اختیار دا اللہ تعالی سر دے دا اللہ تعالی دا پیغمبر سر دے کما اخرج کا زکا چرا وستلوی الرب کا ربستا من بیت کرکورسانا بالحق پا حکمت سر بالحق پا قتال سر دا قتال دا پارا اللہ تعالی ترا وستلوی تفسیر مدارک دغمانہ کرے اور تفسیر کبیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرلا بالحق پمانہ دا بالجہاد والقتال تو قتال دا پارا اللہ تعالی دا کور نرا وستلوی نو تا اللہ راویستلی و غنیمتون اللہ در قلن اس پر کی اختلاف لکے و این فریق من المومنین او یقینا نویڈالا دا مومنان لکاری ہون خام خات خپو طبعا کراہت نمرات کراہتی طبعی دے او سورہ آل عمران کی ردی پورا تفصیل حوالی او دا غہر سمیر طویل کراہت تیرے کراہتی طبعی دے یجادلون کا اس دا تفسیر دے رفار دا کراہت یجادلون کا باس مباحثی کا والاستاثر پی الحق پی قتال کی تفسیر سراج المنیر فی الحق فی القتال دا قتال فبارک استاثر عباس مباحثہ کولا مپسرین ذکر کری دی اغباس مباحثہ سوا صحابہ کرام و نبی علیہ السلام تویل چھے اید اللہ تعالی پیغمبرا تیارے نشت دے دری سوا دیار لصحابہ کرامو نکتا مخ کے ویلوی منگ با تیارے کڑے دا باس مباحثہ بعد ما تبینا خودیو دا باس مباحثہ کولا ورستو دا غینا چی دیو تا واضح شولا خکارہ شو دیو تا پرزیت دا قتال پا وحی باننے بعد ما تبینا پرزیت القتال بالوحی پرزیت دا قتال تا خکارہ شو پا وحی باننے نو دیو دا باس کا نو اس خو باس پیدا نہ کئی کن کا انما یساقون الی الموت گوئے کی دیو بوتل لے کی دل مرگ تا وهم ینظرون او دیو آغی تکتل دیو آغی تکتل مرگ تا بیخی ورتل لنو سوار لصحابہ کرام پا غزوی بدر کی آغا شیدان شویدی شپک کسان مہاجرین و اتک کسان انسوارو احسن البیان تفسیر احسن البیان دا ذکر کردی مرگ تا وروانو مرگ تا مرگ پستر گمانی لیده وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ دا علت دیر پارا دویم علت دیر پارا دا اولین داوی الانفال لله والرسول دا غنیمتون اختیار دا اللہ تعالی سره دی زکا اذ یعدکم الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب لیدلو وی اللہ تعالی مال دا کافرانو په یو ډله باندې غلبه را کړی دا غلبه را کړی دا نو الله خو تاسو په خوب کیم خودلې جتبه غالب کیږي نو غنیمتونه در کړ نو اوس پای کې اختلاف م کوي دو ډلې وي مفسرین لیکلي دي دې تاسو ته ما ویلو چې ته کم دې سره کوم خبره مناسب باغ برته کوم ټوله واقعې به تاسو ته جمع شي تر اخیره پورې د غزوې بدر په وخت کې یو قافله د ابو سفیان و د تجارت قافله و هغه د شام نه روانو د شام نه روانو او د هغې سره ډیر زیات مالونه و تقریبا په دې وخت کې علماو ذکر کړی دي مفسرین وروسته په خپل ځای باندې وضاحت راځي تقریبا د شپږش کروڑ روپو سامان تقریبا د دې وخت د حساب کتاب جوړی رستر ته بیا حواله غالبا معارف القران کې مفتی شفیع رحمت الله علیه کل نو نبی علیہ السلام چې دا حمله کوله نو دای پاغي باندې کوله بین کل مالو بس چې تیار د اقتصاد تشکیلو ده اقتصادی تشکیلو مجاهدین لو پکار دي چې هغه اقتصادی تشکیلات او توجه زیاته وکړي ځکه اقتصاد چې کله نه وی هر شی حساب منی خو جہاد او قتال هغه درو په حساب کتاب نه منی چې څومره مال ډیر او بس کې قتال او جہاد به مخته برابر کی نو هغه د شام نه روان او هغه د تجارت قافله واپس مدینه ته راتله د دریا په غاړه باندې هغه روانو سامان د تجارت او د هغه سره نبی رسول اسلام اراده کوله صحابه کرام چې په هغه باندې حمله وکړي خو کله چې ابو سفیان را روان دین هغه خبر شو چې صحابه کرام د مدینې نه راوتری ما باندې حمله کړي ورسره ته دا وضاحت کوم په خپل ځای باندې راځي یو سړی له روپۍ ورکلې غالبا زر درهم او زر دینار یو سړی ته ورکلل ویلار شو ته مکی ته ما خبر وېسه چې خلک راوتری ما باندې کمین وهي نو گر را شیدا خو پدی کې ډیرو خلکو مالونه دي اسنه چ مالونه زایش. نو ابو جهل تیارې وکړه پوره تیارې او هغه مقام د بدر تر ورسید دا غی سره ډیرې وسلې اومید. نو صحابه کرام غختل چې پاغه دغه باندې ورشي پاغه سانو باندې ورشي الله تعالی غختل چې دا درې سلاگان والو باندې ورشي چې حق ظاهر شي او باطل چې هغه ختم شي. الله تعالی دغه غختل یو سړی وغه د غوښې دکان یې قصابي و غوښه وله قصابي خراب بار کړی وه کور ته یې راوړل. کور کې هلک ته پلار وی مور ته وی دا خو دا خراب غوښه راوړل سیده دا واپس وی شو په قصاب پسې. کله چې قصابي له ویوړل هغه غوښه چې ګوري د لرې نه وسته قصابي د یو طرف ته هم غټه چاړه چې رښکته ځوړند ده د بل طرف ته هم ده او کله راواخلي هغه سوان هم ورسره ځوړندي اکثر بس داسې کش کش پرې پورته کړي داسې سې دغه کړي اوس دا هلک ګوري چې زه ورشم دا څنګه چل دی دې سړي ته ورشم کنه. بس یو ځل یې نیت وکړه بیا هغه پاسې چې دی اوس څوک خوا باندې تیریږي چاړه داسې داسې کړي چې لکه اوس دا تیره کوي اوس درې هلک دا خیال دی چې دا ما پسې تیره کوي خوا ته لږ د سبزیان والو په هغې باندې ورغې په سړي باندې هغه یې د مرۍ نه ونیوه. نو غوښه وله یو ورکړې وه غوښه وله قصابي ورکړې وه خو د هغه سره هغه چاړه وه نو د ده په بل سړي باندې ورغې نه په هغې باندې منه وردي په هغه چاړې واله باندې ورشه چې کار ورسره وکړي د هغې سره. وإذ يعدكم الله وكل جواد وكل الله تعالى استاسرا احد الطائفتين دا یوی د دوړلو نه ان هلکم چې دا بساسو د پاره یعنی الله تعالى به تاسو غالب کوي باغی باندې وتودون غختل تاسو ان غیر ذات شوکتی چې هغه به وسلی ډله تكون لكم غشی تاسو د پاره او سبزی والا او هغه پروت والا او هغه مال والا چې هغه تاسو غختل او یرید الله غختل الله تعالی یحق الحق بکلماتی شخکاره کی حق لره په وعدو خپلو باندې بکلماتی په وعدو خپلو باندې و یقطع دابر الکافرین او پری کی الله تعالی جر لره کافرانو الله د کافرانو جر لپاره کی پری کړل غټ غټ سنادی دی قریش په کی مردار شول لیحق الحق دیر پر غالب کی الله تعالی حق لره او یبطل الباطل او ختم کی الله تعالی باطل لره. تاسو خو چې دا تکرار دی نه تکرار چرته دی نو که تاسو صحیح غوږی خو دی خو بیا اسانه ده. و یرید الله ان یحق الحق دا اولنې علت دی لپاره د فرضیت د قتال. الله دا قتال ولی فرض کړ دی مسلمانانو باندې ان یحق الحق دا غیر لپاره علت دی او دا دویم یحق الحق دا علت دی یقطع دابر الکافرین لپاره نو دا جدا جدا دی د یو شی لپاره نه دی ده. دویم قول مفسرین دار چې اول حق نه مراد حق کار کول دي او د دویم نه مراد چې حق مضبوطه ول دي مراد دي نو تاسو ما د قمان او کړ و یرید الله غفتل الله تعالی یحق الحق جو کار کی حق لرا د کلمات په خپل وعدو باندې و یقطع عذاب الکافرین او پری کی جرل د کافرانو لیحق الحق در پاره چې غالب کی مضبوطی حق لرا و یبطل الباطل او ختم کی باطل لرا ولو کرے هل مجرمون اگر کا بد گنیا کی در مجرمان المجرمون المشرکون و یقطع عذاب الکافرین د کافرانو جرل پاغي کی بیخکندی پکې وشوله. ابو جهل ملک چری غم پکې لاړ دمین ابو جهل هم پکې مین نه لا کله چې جنگ ختم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ابو جهل معلومات درا د سوکو کی کنه او داغي واقع هم ډیر زیاته عجيبه دا دو صحابه کرامو کشران صحابه کرام دی ابن عفرا حدیث کې راغلی صحابی وی کله چې نبی علیہ السلام صفونه برابر کله ما یو طرف ته قتل کشر الک تیر سره ولړ بل طرف ته یو قتل و یغم کشر الک دی و زه خپم شوم چې په جنگ کې سړی سره مضبوط ملګری نو سړی خوشاله وي دوه ما سره کشران لکانو وای دا سپونه چې کله برابر شول دی یو لک راته وی کاکا ابو جهل پیژنې کنه مال چې ابو جهل باندې سکه بچیا وای زه خبر شوم چې د الله پیغمبر ته کنځلی کړی دی نن به سره زه ګورم وای رسول مې سره خوشاله شو جو ګور دا خو هغه پیدایي دی ښه پیدایي خو غټ خلک نه کوي پیدایي خو ټوله کشران لکان کوي وای هغه بل راته ویل چې کاکا ابو جهل ته پیژنې کنه مال چې پیژنه ما چې سپې کې بچیا په ابو جهل باندې وای زه خبر شوم چې نبی رسول الله ته کنځلی کړی نه پرېدم نه نن تی سر غوتوم پرېدم نه. نو په حدیثو کې راغلی دی وای کله چې ابو جهل را وته نو دا دوه صحابه کرام داسې یو تویران لپس پای کې راغله تواره الیه هغه ته بیخي وروال وتله داسې دومره تیز په ورغله په هغه باندې حمله وکړه. اخیر کې نبی علیه الصلاۃ والسلام وی ما لبا څوک خبر راکړي چې د ابو جهل حالت څه دی نو ابو هريره رضی الله تعالی عنه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه عبداللہ بن مسعود اغا چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ تعالی پیغمبرا وی زبط حالت راوڑم وی سید تر تراوڑ وی کر چی زورق لمانو دا فروت دے پری مردارو کی فروت دے و بیہی رمقن سلگے وحلی بس آخری زن کدنے نوی ما تا وی زی پری سینہ بانے کین استما نوی ما تا ویل یا روی الغنم اے دا گڑو بی زوش پن کیسا چل کیتا لقد ارتقیتا مردقا عظیما دیر پوچت زیبان نئی ناسا زما سینہ استا کین استا وی عبداللہ المسعود رضی اللہ تعالی عنہ پا صحابہ اکرامو کی دا دید اخپی نرائی نرائی وی وڑی وڑی اخپی ہے نو دی مشرکان و پسی دیب سے دیر پیشاڑی و ملندی کولی اغا پا اغی پا سینہ بانی کین استا وی دا خوما موقع کتلا وی تس چل کی وی اہو زورا سکا سر دن پری کون بل بسو کم خدا بو کم دیر غٹ حرامی و رزیل سڑے و بجہل دا خبر یو توکل دو دری خبر یو توکل وی خود سیفی و هو امزی وی زما دا تور واخلو پا دیران سر پری کا یو تا دا خبر اوکل خپل تور وانی مکٹ کوا دوی ما خبر یو تا دا اوکل چی وی دا سر چی زما کٹکینو من کاهلی وی دا و پا دی یخ کی کٹکی ری دی یخ کی اغاو تا وی ولی وی لی تکون احیا با پی عین نار دوری دیر پار چی ما تا بیا خلق گوری دی سر تا میو بیاران خلق یریگی خلق وی دا دنگ غڑای و دنگ غڑای او بیخی با دیده که چی کٹکین و ایسی و بونده شی و خلق دیسی وی بیا کر دره ما خبره وی کل چی دا خپل صاحب خواللال علی نبی علیہ السلام توی وی دا با تا وی چی ابو جهل ویل چی نن می سر دا مخکینی نمزیات دشمنی دا ګوره زه د هغې نه داسې نه چې زه چرته قرار شوی یم د هغې نن مې سره د هغې نه زیاته وی زه تورې ته راواغي سره سره دې پرېږده نبی علیه السلام خواله وی وړه هغې ته ور واچوه نبی علیه السلام وی ویل وی هذا رأس ابي جهل وی دا د ابو جهل سر دی نبی علیه السلام وی الله اکبر نبی علیه السلام سجده ر شکر وکړله وی هذا فرعون امتی وی دا زما د امت فرعون او زما د امت د فرعون ضرر او نقصان په مسلمانانو باندې زیات او د فرعون د موسی علیه السلام نه الله اکبر نبی اسلام نو سره کټ کړه دی دا اوس هغه دوه صحابه کرام چې هغه ورلتی د بازانو په شان تکي د الله پیغمبر او شیخ مونږ وجل عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د الله تعالی پیغمبر ما دی نبی علیه السلام هغه ته خپل توري تاسو راوړی توري چې راوړلې په هغه باندې وینې وی مونږ په دې باندې والله دې تور باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تاسو ټول وجل لے نو هغه دو خو دسې کړی و چې تی مړ کو ما دې پرېږده او بیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آخری خدمت پکې بیا هغه وکړه نو سعید هغه والې او راپرځولې بس ځن کدن په حالت کې بیا چې سر هغه پرېکړه نو په حدیث کې تطبیق راغی دې څه مشکل نشته دی خو واقعیا چې ذکر کړی دا امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ مبسوط کې هغه بیا کتلی شي لیحق الله الحق دیر پارج غالب کہ اللہ تعالی حق درا ویبتل الباطل او ختم کی باطل درا ولو کرے هل مجرمون اگر کبا دے گنی مجرمان خلق المشرکون تفسیر جلالین وی اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ درم علت اللہ تعالی ذکر کہ الانفال للہ والرسول غنیمتون کی اختلافات میں کوئی ولی نبی علیہ السلام دعا غختری و اللہ تعالی استاسو دعا قبول کلا اللہ تعالی ملائک را ولیگل غنیمت حاصل شو اوس پہ کیول اختلاف کوئی دا خو نبی علیہ السلام دعا کرے و اللہ تعالی قبول کرے اوس پہ غنیمتوں کی اختلاف کوئی مشکل جوڑا ہوئی دسمہ کوئی حدیث کی راغلی دی صحیح احادیث کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا غختلا و اللهم انجز لی ما وعدتنی اللهم آتنی ما وعدتنی اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد بالارض اللہ دا سو فدایان ملگری می دی اللہ تعالی کدا مرشی او دا شہیدان شی اللہ تعالی ستانو مبیا سکوا نخلی او بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام شاتا والاڑ لے پیری تا دا نبی علیہ السلام دا اگین سادر او گردی دا سادر را اوچت وی قط قط یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر بس کا اللہ بس تا سر امداد کئے نو اللہ وی چی غنیمت می دل در کا وسپ کی اختلافات کا وی تاسو دا پیغمبر علیہ السلام دعا کریو استستغیثون ربکم کل چی پریاد کا ہوتا سو پد رب تا پستجاب لکم نو دعای قبول اکل لستاسو انی ممدکم چی زا امداد کم استاسو بی الف من الملائکتی پس ذر ملائکو بانی مرد پین پر لبسی برازی مرد پینا متتابعین پر لبسی برازی او سورہ ال عمران کی داغی نشانم مصویمین جی کر شوی ال دکی میں پورا خبر کڑی وچ ملائک سمر راغلی دی سمرندی راغلی وادر سمر شوی اگا قیدہ میں تم ویلی وان ادخال الناقص فی الزائد اللہ تعالی اول لوس کڑے دے دا زر ملائکو نو بیا دا دو زر نور دے نو ناقص داخل کئی بدی کی نسو شلی دری درا نو سلاس تی من الملائکتی چی راغل لینو اغا دری بیا جدا ندی کنا چی زر یو دی دری بیا بل دی نو سلور بیا پینزه بل دی نو بیا خورنا هزار جوڑی گی دا دا خبر صحیح نه دای چاند لیکلی آل دا گی تاس تم آویلو چی دیتا وی ادخال ناقص پی زائد اول لو سیو دا زرو بیا دو زر و سر نور نو زر چی پا دو زر و سر جمع کی نسو شی دری درا بیا د 2000 واده نور شوی دا نو بده کی ادخال ناقص کم ده 2000 بیا د 3000 سره یو ځکه نو به 5000 من الملائکتی ال تک می ته پورا وضاحت ده ویل بیا مرته دام ویل چې ملائک سو راغلی دي نو ملائک صرف زر راغلی ځکه او د ډیر وعده شوی او که ضرورت راغلی ویني الله تعالی به نور امر علیګلی وی خو لیکن صرف زر ملائک الله راولی و ما جعله الله الا بشرا جواب دی او سوال دا ظاهری دری امداد او دا رالیگلو دا ملائکو اللہ تعالی دو پیدی ذکر کردی دی یو دا ذل اطمینان اللہ دا ولی راولیگل اسی با اللہ دا کافران تبا کردی ویکنا مرم مرگری چی زیادی سڑای پیسی خوش آلی نو دویم بیا سوال راضی کی دیشی دی ملائکو امداد کردی کی دیشی غیر اللہ امداد کولیشی نا ومن نصر اللہ من عند اللہ دا خو اللہ تعالی کی وما جعله اللہ نو گرد ولی اللہ تعالی رالیگل دا ملائکو اللہ بشرا مگر زیر ہے بشرات استماویلی اغه خوشالی ته وای چې داغه اثرات په مخ باندې ښکارش ولتطمئن نبی قلوبکم و دره پاره چې کلک شي په دې باندې ځلون استاسو ومن نصر الا من عند الله او نه مدد او غلبه مگر د الله تعالی طرف نه ان الله عزیز و یقین الله تعالی زور اور دی حکیم حکمتون والده اذ یغشیکم النعاس امنه منه و ينزل علیکم من السماء ما دی آیت کې الله تعالی څلورم علت ذکر کړی دی او نوری طریقی دا نصرت اللہ تعالی ذکر کردی دی نعاس اللہ تعالی پتا سبانی پرکالی راوستی و دا دیر سخت تکلیف دا وجنا پا غیق داستا آرامو ستاسو طرف تا اوبنوی شیطان دا توسوسیا چولی کلچ نبی علیہ السلام و صحابہ کرام رسیدل مدینی طرف تا چرکن دی نزدی طرف پا غیبانی صحابہ کرام پاتی شو المکی طرف تا چکم نزدی طرف پا رکن دی خوڑگی و ناغی طرف تا مشرکان پاتی شو دا اغو طرف تا کوئی و اوبوی او صحابه کرام طرف ته نوی شیطان دا وسوسه اچولی چې سبس کوي یا سبا کوي خوراک ته خونیشته ده دغه سي بعضی صحابه کرام ته د غسل او د اودس ضرورت وې دي کې وسه کوي صحابه کرام پریشان سړی چې په اودس کې نو بیا لګ ډیر مطمئنی کله بیا یو چاته د غسل ضرورت یې ډیر بی اطمینان نه بس شیطان دا وسوسه اچولی سبا کوي بل دا چې د صحابه کرام طرف ته چره شګه او د هغه طرف ته چره مټه وا نو شک کې انسان خوې ده الله تعالیٰ پی رشپی باران راو راو نو مٹا خٹا جوڑا شولا اگا خٹا شولا صحابہ اکرام اللو خی رکل چاتر غسل ضرورت ہو داو دسو آغای مقل اوبای جمع کلی اگا وسوسی ختم شوی اللہ دبان مہربانی اکل وسدت غنیمت اللہ در کتا سپاہی کی اختلاف کوئی اختلاف مکوئی اذ یغشیکم النعاس کلش پٹلی تاسو پر کالی کلش پٹلی اللہ تعالیٰ تاسو پر کالی سر امنتا منہو امنو دا اللہ تعالیٰ در طرفنا قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان نعاس فی القتال من اللہ و فی الصلاۃ من الشیطان تفسیر سمعانی محکم التویل چا بانی چی خوب راشی دا قتال پا وقت دا دا اللہ مہربانی دا دا قرآن دا درس پا وقت یا دا منزل پا وقت چالا خوب ورزی در شیطان سرات دی در شیطان سرات دی غرب غرب شروع دے بمبار شروع دے یار پا کیو دے پوی دا شید دا اللہ تعالی اطمینان دا بانی راغلے دے درزا خیجی او دا اوس چی درزا دا درس خیجی او یا دا منزا او تب دی کیو دے در شیطان سرات دی بیا یو خبر میں تکڑی و پا داغا کی پا سورہ آل عمران کی امانتن یو دے امن او دویم دے امانا بتائی دونو پرق میں تذکر کردے والدگی امانا ویلے کیگی چی سبب دا خوب باقی او خوب لرشی دیتا وی امانا نو کافر گور داغا دے نزدے والال دے میدان جنگ دے نو سبب دا خوب شته دے او خوب سره زائل شوی دے نو امانا دے تولے کی او امن آغی تولے کیگی چی سبب دا خوب ہم زائل شی او خوب ہم زائل شی نو امانه دې زکه چې سبب خو موجود دی چې هغه کافران دی او جنگ دی هغه خوشته دی کنه و ينزل علیکم من السماء وراور اور الله تعالی بتا سبحانه من السماء دې بار طرف نه مانو بد باران لیطهرکم به دې پر چې پاک کی تاسو باغې باندې و یذهب عنکم رجز الشیطان یو لري کی تاسو نه پریتی ره شیطان دو معنی ذکر کړی دی تفسیر سراج المنیر رجز الشیطان نو مراد به او د سید او جنابت تی مراد د ایل جنابه تفسیر سراج المنیر وای دوی معنی کړی دا رجز الشیطان وسوسه تو شیطان د دین مراد چې وسوسه د شیطان تی مراد دی دوه معنی تفسیر سراج المنیر کړی دی ولیربت علی قلوبکم ودیر پارجک لکوال راولی پزلون استاد باندې بل یقین و صبر تفسیر جلالین وای چې یقینم پیدا شي او صبر وکي او یثبت به الاقدام او چکلک کی په سبب د دې باندې قدمونه ستاسو یثبت به د به ضمیر چا تراجه دي یو قول د مفسرین دا چې دا ضمیر راجه د ربط القلب ته کله چې رچا زلک لکی نو داغي قدمونه مکلکی او چې زلک کلک نه نی بیا سره خپل داسې رپیږي او یثبت به چې په دې ربط القلب باندې الله تعالی ستاسو قدمونه کلکی دی معنا دا به ضمیر راجه د باران ته نو یثبت به هغه شګه وا نو شګه مضبوطه شوله او دغه مټه چې هغه خټه شولې او یثبت به الاقدام اذ یوحی ربک للملائکه وس الله تعالی ذکر کوي دا بل سبب پنځم علت دی غنیمتونو کې اختلاف مکو ځکه الله تعالی ملائک را لېږلی و هغه ستاسو سره شریک شوي او د هغې د وجې نه غنیمت حاصل شو ولې اختلافات پکې کوي اذ یوحی ربک کله چې وحی وکړه د رب سره للملائکه دی ملائکو ته انی معکم چې زه ستاسو سره یم انی معکم بالعون والنصر تاسو ته ما ویلي چې تر اخیره پورې به دا ټکی ورسره وایې تفسیر سراج المنیر تفسیر جلالین هم دغه لفظ ذکر کړی فثبت الذین آمنوا مضبوط کوي مؤمنانو لره سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب خامخا اچوم زه په زړونو د کافرانو کې الرعب یاره الرعب تفسیر بحر المحیط یو ډیره بهترینه خبره کړې ده ډیره عجیبه خبره هغه وی لا معونه اعظم من القاء الرعب فی قلوب الكفر لا معونه اعظم دا الله تعالی د امداد دا الله تعالی په امداد کې د دین نه بل لوی امداد نشته ده من القاء الرعب فی قلوب الكفر چې ستاسو د دشمن په دل کې الله تعالی رعب اچاو د دین بل غټ امداد د الله نشته ده بس بیا ودا غیخ پی خوئیږي نو بس چې الله په دل کې را واچول لا معونه اعظم من القاء الرعب فی قلوب الكفر تفسیر بحر المحیط دا ذکر کړی پدری او فوق العناق و وحید ولر پاسره چټون ناوذری ومنهم کل بنان او وحید دیونه هر بنده غوتو تاسو ما خبره کړی الله چې کړه د جهاد مسله ذکر کړي ټول غټونه ذکر کړي وسو ګورای کنه الله د ته د جهاد طریقم درخی مړه پسنی پر باندې چې ولې نو چې خپل ولې خو کېدې شي بیا برابر شي نو یا پدې زله پدې سر باندې ولا پسنی پر باندې او یا چرې پدې کپړای باندې ولا خبره ول خلاص الله تعالی وی فجر او فوق العناق وهدی در پاسه رسټونو نه دومانی یو دار چې دا 66 وها دا 66 وها فوق العناق یعنی پرې سټ باندې د پاسه وها دا معنا شول دوی معنا علماء ذکر کړی دا فجر او فوق العناق د سټ نه د پاسه وها نر سټ نر پاسه ده څه ده نیم سر څه ده نو چې نیم سر دې کټ کې نو کنډولې وې ته جوړ شي الله تعالی وی سر نه کنډولې جوړ کا دا شکار سره وک پادری او فوق العناق یو معنی دار چې په سټ د پاسه وها یعنی دا سټ ول دسی وها د پاسه طرف نه دوی معنی فدری او فوق العناق د سټ نه د پاسه وها نو سټ نه د پاسه د نیم سر دی نیم سر چې د کټ کی تیار کنډولې د چلو سره وک الله تعالی در تر جهاد طریقه الله در خو جهاد دغه سی وک هغه وخت توري په دې وخت کې اوسنې پر دې لیزر دې دغه استادان چې تسنګ و یغه شاندي کوي فثبت الذين امنوا نو مضبوط کی تاسو مؤمنان لرا سوال کی په قلوب الذين كفروا الله تعالی فوق پدری فوق العناق وه یقدر پاسر سټونه وذری ومنهم كل بنان او وه یقین هر بند غتو البنان نو مراد څه شه د بنان نو مراد چیرې بنان الاصابع مراد دې دینه تفسیر تبریز ذکر کړی دی وذری ومنهم كل بنان كل طرف ومفصل من اطراف ایدیهم وارجلهم پلاسونو کې هټوپک نیولې ده کنه ته دین مراد یعنی دا کنایه ده دین هغه زیول اوله چې جنگ نه ختم شي بس جنگ بیا نشي کوله من اطراف ایدیهم و ارجلهم دا ټکر د زپه خاطر باندې مسلمانانو ستاسو خیال نشته لري خبره ته سوچ کوي چې دا مولوی سیب لیوانه ده چوم نه وخت لري اوس پاره خبره کې ده کوي بعض خلک کوئی اوه ده دیونه هر بن په بن اوه دا معنی په کوم ځای کې ده کدا مجاهد کوي دا غلطه ده دا معنا نه دی لکه مجاهدینو مسلمانان دا سینه چې بن په بن باندې وه یو پوټی پوټی یې کوي نه دانشته دی وزر ومنهم کل بنان دا کنایه د دینه چې من اطراف ایدیهم و ارجلهم په لاسونو کې توره نیول دا د الله سوله وه چې بیا دا توره نشي راغیستلی دا اسباب ختم کا داسې وکړه تفسیر تبری دغه لیکلی دی نو امام راضي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی دی وایي لأن الاصابع هي الالات في اخذ السيوف والرماح پدې لاس باندې چې تورنی ولې کیږي نیزه پدې باندې راغستل کیږي جاجر پدې باندې ډکیږي جاجر پدې ډکیږي اوس لاس ولول چې بیا جاجر هم نشي ډکول نو کبل چا ولډه کې کړل یغه به خو ولی اول خو به راغستل نه شي خو هغه به ختمیږي کنه نو ردې چې کم آلات او اسباب دي ستا سره د جنگ کول هغه ول ختم کا دغه معنی بیا وی وی په اذا قطع بنانهم کله چې ردې هغه ګوتی کټ کړل شي نو عجزو عن المحاربه بیا ور سره جنگ نشي کولای دې دې کې دغه معنی مراد د جنگ نه او باسلند معنی ده د سیند چې هر بند په بند باندې پرې کا وسته سی وسره دکه خو بیا مسله ده کنه بند خوب کې یو دارې دا پوز نه پرې کې یو بندام د جسترګې غوږ ته پرې کې سر ته پرې کې لاسونه ته پرې کې هر بند خوب یاد غده نو خو مسله ده خو ناجیز ده بیا دا نه ده صحیح وذرو منهم کل بنان وه هر بند ګوتر دیونه لاسونه دی خپې دی هغه ول وه چې آلات او اسباب د جنگ ختم شي چې هغه نشي نیولې پلاس کې دا معنی مراد تفسیر تبری دغه ذکر کړی دی او دغه سی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې دغه ذکر کړی وضرب منهم كل بنان حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما بعثت بضرب الاعناق وشد الوثاق اللہ ذرا لے گلے مجھ کافران یا کلک لک وتڑم جوندی گرفتار کما او یا ولدا کپاری سڑی کما دا نبی علیہ السلام از اللہ دے پرالی انما بعثت بضرب الاعناق وشد الوثاق اللہ ذرا دیر پرالی گلے تفسیر تبری دغه روایت دی گر کڑے دا ولی دسی واهی دمر ډیر ډیر بندونه تیم واه یو کپره مولادغه کوي ذالک بانهم ذالک ای العذاب الواقع بهم دا عذاب د دې تر د عذاب چې بدی باندې راغله دی الله په مجاهدین مسلط کړی دی بانه مشاق الله ذکر یو خلاف کړی دی د الله تعالی او رسول او د الله تعالی د پیغمبر ابن کثیر وای د کم الله او د الله د پیغمبر خلاف کړی دی خو مونږ کوي روجه نسی وای ترکو شرع د الله شریعت پر خیره لکه ابن کثیر و شریعت پر خیر وځه کو سره جنگی شریعت چا پر خیر دن پریدو به نه خا د سه حل بو سره کو چې الله څنګه ویا غشان دی تر کو شرع و دی شریعت پر خیر دی ول ایمان به په شریعت باندې ایمان نشته په جمهوریت باندې ایمان دی و اتباعه و ترکو اتباعه د شریعت اتباع پر خیر دی شریعت او د الله تعالی قانون نه عملی کوي وځه کو سره جنگی ذلك بان مشاق الله دا پدی وجبان چې خلاف کړی دی الله تعالی او رسول او د الله تعالی د پیغمبر و من یشاقق الله او چا چې خلاف وکړ الله تعالی او رسول او د الله تعالی د پیغمبر امام قرطبی کې بل مانم کړی دی خو ذلك بان مشاق الله شاق اولیاءه د الله د دوستانو خلاف کړی دی د مجاهدینو سره جنگ کوي یلکه مسلمان سره جنگ کوي مسلمان وي دشته دی غر کې وي مونږ زمګ پلار ته وبد ټول مسلمانانو ته الله وایي او چې راپاسی پسې د مجاهدینو سره دښمنی کړی د مسلمانانو سره دښمنی کړی دی ولې پسې نه راپاسی و مې یشاقق الله او چا چې خلاف وکړ الله تعالی او رسول او د الله تعالی د پیغمبر په ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی د سخت عذاب ورکوونکې ذالکم فذوقوا تفسیر سراج المنیر ته بځای هغه معنی تکم ذالکم فذوقوه د غذاب خو څه کوي وس عاجلا په دنیا کې ذالکم ایل عذاب فذوقوه عاجلا دغه عذاب خوری په دنیا کې شو چې پسنه پر باندې بری ولی په بارود باندې بری سړی وغیرہ وغیرہ ذالکم پزوق ذالکم ایل عذاب پزوقه عاجلا اوس خو په دنیا کې دغه وسکی او په دې خبر باندې هم پوه شي چې ان للکافرین عذاب النار د کافرانو لپاره عذاب د اور دی عاجلا فی الاخرته عاجلا فی الاخرته تفسیر سراج المنیر وای دا الله تعالی ذکر کوي مؤمنان مسلمانان الله تعالی دې مونږ او تاسو ته پخپل لار کی دا قتال کولو دا اللہ پلار کی دا جہاد کولو توفیق نصیب کی اللہ تعالی دی دا ټول مومنان مسلمانانو چې څومره ظلم زیاته او سره دی کافرو کړه دی او دا کافرو تالی سټو زندیقان او مرتدین او سره کړه دی الله تعالی دی زمونږ استاد پر رسول منی پوتره کی مسلمانانو په دې باندې ځان پوهه کړي دا څنګه چې روزنی ولې دا په قران کې دی کتب علیکم الصیام کتب دی او بیا الصیام الف لام پر راغلی دی پتا سبان روجه پر اسوی ده په دغه قران کې کوم د الله تعالی کتاب منو په دغه قران کې الله تعالی وی کتب علیکم القتال کتب علیکم الصیام کتب قتل علیکم کتب علیکم القتال پتا سبان دغه قتال الله تعالی کې پر اسوی الله تعالی دې راته عمل کولو توفیق نصیب کړي اسی ویل نه په کاردار چې عملی تور باندې سړی ډیر پر ځان بیدار کړي نم ماپ کوي که اسی الله ماپ کوله 50000 صحابه کرام الله تعالی د نبی اسلام ملګری ولی شهیدان کول په دلار کې د نبی اسلام غاخونه مبارک هغه ولی هغه زخمی کېدل د نبی اسلام مخ او د نبی اسلام تنده مبارک هغه ولی زخمی شوی په دلار کې هغه هم دغه پستې نرم ویلله مزیدی بس دغه نرم او پستې خو د خدای چا خوخي مدرسه کې کینه مدرسه کې کینه تدریس ته زخه برابر کولای شم خې کولای شم تبلیغ ما ته پرې زه خو صحیح تبلیغ کولای شم تللی شم تبلیغ له مزدوري کولای شم ځان دا د سر دي مجاهدینو په دغه باندې صدقونه دي لګیدل چې دا سلیونی شوی دي دا دا اللہ دا دین دا پارا اے ابن کثیر حوالہ میں تو جی ترکو شرع دا اللہ شریعت پر خیر ہے تاسو بیا مس دا غنہ کوی نو چے دا چا سر دی پا پول پٹی بانی جنگ راشی نو بیا خدا غیر پارا ٹوپک مخلی او بیا چرے بیا خ جہاد ہم کیا دا غیر بیا بانی گوری دا یو سری دا خپل تری دوی سر ورانے را گلے ورانے را گلے یو زل چرے را غیب سی تورا سور سر دا قبلی طرف تے خپی غزاولی وی پتور وانے ول خپی واری دوانے ول کٹ للی خلکو تو خدای ر کر کدار سو کلل وینن کیز پ قبلی وانے غیرت تو نکم نو پکل کوم بیا وی دمر بے غیرت نہ مچ قبلی تے خپی غزاولی زو پی غیرت نکم نو بیا د خپل تاو د پار بیا خلق سلام اخلی بیا روپے می بیا دشمنی م کی بیا ر سکے د اللہ د پار دشمنی سوک نہ کے صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.